Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 3 listopada, jest 21. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Autokary podjeżdżają do Karwicy w Warmińsko-Mazurskiem. Po tragedii na przejeździe kolejowym zabiorą 500 podróżnych pociągu. Niedziela to dzień powrotów z długiego weekendu. Na drogach więcej samochodów i policyjnych patroli. Ponad 250 tysięcy złotych zebrano podczas jubileuszowej zbiórki na Starych Powązkach w Warszawie. Wstrzymany ruch pociągów między Piszem a Spychowem w województwie warmińsko-mazurskim. Około godziny 17 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym we wsi Karwica Mazurska samochód, którym podróżowało 5 osób, wjechał pod pociąg. Relacji Warszawa-Gdynia. Zginęli wszyscy w aucie. 2 osoby dorosłe i 3 dzieci. Pociągiem jechało 525 pasażerów oraz 3 osoby z obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Przewoźnicy organizują komunikację zastępczą. Pierwsze autokary podjeżdżają do Karwicy. Większość z ponad 500 pasażerów deklaruje, że chce dojechać do Olsztyna. W miejscu tragedii pracują policjanci i prokurator. Trwają powroty z długiego weekendu. Wstępny bilans ostatnich kilku dni na drogach mają już policjanci z Podkarpacia. Naliczyli 11 wypadków, w których jedna osoba zginęła, 12 zostało rannych. Przypominamy, że te nasze działania potrwają jeszcze do jutra. Dzisiaj dzień powrotów, więc na drogach więcej pojazdów, większy ruch. Jak dodaje komisarz Piotr Wojtunik, do jutra będzie też więcej patroli drogowych. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców oraz przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Instytut Meteorologii prognozuje, że w nocy może być ślisko w powiatach podgórskich Podkarpacia. 50 osób ewakuowano wieczorem z restauracji w centrum Warszawy po tym, jak wybuchł tam pożar. Nikt nie ucierpiał. Ogień pojawił się w pomieszczeniach kuchennych w piwnicy. Interweniowało 9 zastępów strażaków. Ewakuowali personel i gości restauracji. W sumie 500 osób. Na zewnątrz wynieśli 10 butli z gazem. Pożar został ugaszony. Trwa oddymianie. Przez 3 dni kwesty na Starych Powązkach w Warszawie zebrano 255 tysięcy złotych na ratowanie zabytków i starych grobów. Poinformował o tym przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. I to wraz z dotacją od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miasta Stołecznego Warszawy wystarczy na odrestaurowanie w roku 25 jednej kaplicy i 9 nagrobków. Była to jubileuszowa 50. zbiórka prowadzona na tej nekropolii. Przez pół wieku, dzięki kweście, udało się odnowić ponad 1700 nagrobków. Tysiące ubranych na niebiesko osób protestowało w Londynie i apelowało do rządu o ochronę rzek i jezior. Przestańcie zatruwać brytyjskie wody, ratujmy nasze rzeki. To tylko niektóre z haseł wznoszonych przez demonstrantów. Protestujący zwracali również uwagę na narastający problem zaopatrzenia Wielkiej Brytanii w czystą wodę. W zeszłym roku angielskie przedsiębiorstwa odprowadziły o 105% więcej nieoczyszczonych ścieków niż rok wcześniej. W kraju zanotowano również przypadki masowego wymierania ryb w rzekach. Bezpłatne zwiedzanie wystaw, spotkania edukacyjne, wykłady, warsztaty i lekcje muzealne. Tak można spędzić czas w 4 rezydencjach królewskich w listopadzie. W akcji Darmowy Listopad, jak każdego roku, bierze udział Muzeum Łazienki Królewskie, mówi rzeczniczka instytucji Agata Zawora. Każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od spacerów historycznych, zakończywszy na warsztatach rękodzielniczych. No i oczywiście zwiedzanie naszych wnętrz. Pałac na Wyspie, starą oranżerię z Teatrem Królewskim oraz Pałac Myślewicki z grafikami Plersza. W akcji organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku biorą udział także Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już najważniejsze informacje ze świata sportu. Norbert Michalak. Dobre wiadomości z Arabii Saudyjskiej. Iga Świątek wygrała w swoim pierwszym meczu podczas kończącego tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. Polka wygrała z Czeszką Barbarą Krejcikową 4-6, 7-5, 6-2. Mówi była tenisistka Katarzyna Strączy. Można było czuć się trochę rozczarowana w pierwszych setach Igi grą, ale to nie było spowodowane tym, że jest w złej formie. Natomiast Krejcikowa naprawdę pokazała tenis, którego rzadko się ogląda. Zmieniała rytm. To raz wolno, raz szybko, raz do góry, raz slice, raz szła do siatki. Naprawdę mieszała tak grą, że Iga się pogubiła w pewnym momencie. Na szczęście tak mi się wydaje, że Krejcikowa, prowadząc 3-0 już w drugim secie, trochę wydawało jej się, że już wygra, że pójdzie szybko, łatwo. Jednak Iga jest zawodniczką, która walczy do końca. W drugim meczu grupy pomarańczowej, w której gra Świątek, Amerykanka Coco Gauff pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegulę 6-3, 6-2. Walczyli do końca, ale ostatecznie nie udało się wygrać. Lechia Gdańsk przegrała z Krakowią 1-2 w meczu 14. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwie bramki dla Pasów zdobył Finn Kalman, gola dla Lechii strzelił kosowianin Plana. Od 35. minuty Lechia miała utrudnione zadanie, ponieważ grała w osłabieniu. Drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Brazylijczyk Konrado. W innych zakończonych spotkaniach Radomiak Radom zremisował z Piastem Gliwice 1-1, a Górnik Zabrze przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2. Trwa mecz Legii Warszawa z Widzewem Łódź, jest remis 1-1. Niewiele zostało do zakończenia pierwszej połowy. W siatkarskiej plus lidze zacięte mecze. Asseco Rosowia Rzeszów przegrała z Kuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski 2-3 w meczu 10. kolejki. W derbach Opolszczyzny Stal Nysa uległa Zaksie Kędzierzyn Koźle 1-3. W tabeli prowadzi Bogdanka Luk Lublin. Na koniec Formuła 1 w wyścigu o Grand Prix Brazylii. Nie brakowało ulewnego deszczu, przez co kierowcy popełnili sporo błędów, do tego jeszcze wypadki i wiele zaskakujących zwrotów akcji. Wygrał Holender Max Verstappen, który umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął Francuz Esteban Ocon, a trzeci był również Francuz Pierre Gasly. Poniedziałek z przewagą chmur. Na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu lub mżawki. Będzie przeważnie od 7 do 11 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, tam od 3 do 6. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland. Spółka z o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Samo H. Jacek Hawryluk, kłaniam się przy konsolecie Anna Regulska. Samo H dziś pod hasłem Współgłosy. Po godzinie 22 odwiedzi nas Marcel Baliński, pianista, kompozytor i animator kultury, który ze swoim trio jazzowym, z chórem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz aktorami stworzył przedsięwzięcie pod nazwą Współgłosy. Wspaniały wrześniowy koncert w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zapewne doskonale Państwo pamiętają. Marcel dziś opowie o dalszych losach tego przedsięwzięcia. Posłuchamy także premierowo wspólnego koncertu współgłosów z Trondheim Voices oraz podobnych przedsięwzięć z Norwegii i z Francji. To wszystko u nas po godzinie 22. Będą także dla Państwa niespodzianki, płyty winylowe współgłosów, zatem proszę być razem z nami. Ja w pierwszej godzinie będę miał dla Państwa także bilety na krakowską jesień jazzową, która rozpocznie się dokładnie za 2 tygodnie. W niedzielę 17 listopada, zatem adres przyda się jacek.hawryluk@polskieradio.pl. W pierwszej godzinie improwizacje, małe składy, nawet powiedziałbym solowe i to co najbardziej lubię, oszczędność i niezwykła muzykalność. Rozpoczynamy Samocha. Comprende lo que sufro yo. Canto pues ya no puedo sollozar. Solo estoy temblando de ansiedad. Todos me miran y se van. Mujer, si tú puedes con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto a llorar, la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que yo soy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Tan lejos estás de mí. Y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¿Quién sabe por dónde andarás? Tan lejos estás. De mí. Marcina Maseckiego na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Cumbia perfidia cumba. Marcin Masecki, Alberto Dominguez. Marcin na fortepianie, Jerzy Rogiewicz na perkusji i Max Mucha na kontrabasie. Podróż do Ameryki Południowej. Podróż niezwykle sentymentalna, która związana jest z rodzinną historią Marcina Maseckiego, ale jednocześnie jest to przypomnienie pewnych gatunków, gatunków muzyki południowoamerykańskiej, które w ostatnim czasie żyją własnym życiem, odtwarzane są przez artystów młodego i średniego pokolenia, często przenoszone w zupełnie inny kontekst muzyczny i pokazywane od innej strony. I tak jest chociażby w przypadku tej płyty, tego repertuaru Boleros i Mas Marcina Maseckiego. Dziś będziemy w pierwszej godzinie trochę poruszać się w bardzo różnych odległych klimatach, ale to będą zawsze bardzo osobiste i bardzo indywidualne opowieści. ta Marcina to jakby jedna historia, za chwilę coś kompletnie innego. Przyznaję, że tego artystę odkryłem relatywnie niedawno. To Australijczyk, który mieszka od lat w Berlinie. Ned Collett, który na początku września, jeśli dobrze pamiętam, wydał swoją kolejną płytę Our Other History. I jest to naprawdę przepiękna płyta. Płyta, na której muzyk ten, troszeczkę tutaj szeleszczę Państwu płytą winylową, okładką dużą, zebrał całe grono australijskich i amerykańskich muzyków, którzy na co dzień mieszkają w Berlinie. Jak się okazuje, w taki sposób stworzył swój piosenkowy album, bo piosenka ta odwołująca się do tradycji, powiedziałbym, nawet takiego trochę postkantrowego grania jest bardzo bliska temu artyście. A zatem na tym krążku i członkowie Dirty Free, i członkowie The Necks, i także Mike Majkowski, i cała grupa przyjaciół wspierają Neda Colletta w jego bardzo pięknych opowieściach. W kompozycji tytułowej pojawią się Liv Senior i Steve Heater. Ned Collett. Childhood you recall nothing about. Love is at the bottom of the world. Imagine saying you could never be a tourist and proceeding to give everyone a world. A little flashing of the future, a kind word, a kiss, a brush of fingers when you pay the bill. It's just that these days you can't tip your way by smiling. Put paid to some of your former skill. I've seen horizons break the hearts of little children who believe the world was held within a hand. I've heard of mysteries described by executioners who see the eyes of those as they understand. Have a hope beyond hope. I had a hope to let hope go. It's been enough to sit in darkness all alone and hope to never let it show. To beat the drum. Gotta spend your time giving people affections of their own desires, which I don't want to admit are the same as mine. I'm feeling lucky, feeling sad, feeling lonely, feeling glad, I'm feeling anything I can. 'Cause when tomorrow comes limping through the dark, it's gonna take all that I have to be a man. Our other history. Ned Collett ze swojej ostatniej płyty opublikowanej we wrześniu. Cały materiał powstał w Berlinie, gdzie Ned mieszka. Tam też zebrał różnych, jak wspomniałem, artystów, przyjaciół i z Australii rodzinnej, i z Ameryki. Zarejestrował bardzo piękny piosenkowy album. Myślę sobie tak, jeśli poczuli Państwo niedosyt po wysłuchaniu ostatniej płyty zespołu Mercury Rev chociażby, to można odzyskać nadzieję, słuchając Neda Colletta. Zwrócił na niego uwagę Bonnie Prince Billy, który nie tak dawno koncertował w Niemczech i zaprzyjaźnił się na tyle z Collettem, że poprzedzał jego występy, ale także później dołączał Ned Collett do zespołu Boniego Prince'a Billego i wspólnie koncertowali. Co więcej, artyści od Will Oldham'a także wspomagali instrumentalnie Neda Colletta. Zatem doszło do, no powiedziałbym, intensywnej współpracy. Co więcej, Bonnie Prince Billy zachwycił się tą nową płytą. Został poproszony o napisanie tekstu, takiego bardzo osobistego, na płytę Colletta. I tak wszystko jest gdzieś tam w Louisville, u siebie w domu. Will Oldham napisał kilkanaście ciepłych słów. Właśnie to jest cała taka historyjka dotycząca jego związku z Collettem. Kompletnie się nie znali, ale ta muzyka tak go zachwyciła, że myślę, że od tej pory będą w stałej łączności. To tyle, jeśli chodzi o Colletta. To znowuż zmieniamy klimat. Powiedziałem, że dzisiaj będzie bardzo minimalistycznie. Improwizacja będzie, ale to za kilkanaście minut, bo tak jak obiecałem, mam dla Państwa wejściówki na pierwszy koncert krakowskiej jesieni jazzowej. Ale teraz jedna z moich ulubionych artystek, Amirta Kidambi, która również lubi operować czasem, nigdzie jej się nie spieszy. Nie tylko śpiewa, gra na harmonium, na syntezatorze i jednocześnie doskonale łączy tradycję wschodu ze współczesną muzyką dronową, z takim charakterystycznym minimalizmem. Amirta Kidambi, ale także Matt Nelson na saksofonach, Nick Downstamp na basie i Max Jaffe na instrumentach perkusyjnych. Eat the Rich. And ever and ever. Amirta Kidambi śpiewa, gra na harmonium, komponuje, improwizuje, ale przede wszystkim głośno mówi to, czego inni powiedzieć nie mogą. W jednym z wywiadów, który dała, mówiła tak: moim obowiązkiem jako artystki jest nie tylko nawiązywać do obecnej sytuacji, ale także reagować, działać, motywować i protestować, a dzięki efektowi domina powodować zmiany. Z pewnością takie podejście nie obali jutro rządu, ale jeśli wszyscy zaczniemy mówić, kiedyś na pewno to usłyszą. Tak mówiła Mirta Kidambi w połowie prezydentury Donalda Trumpa. Historia, jak wiemy, niestety czasami lubi się powtarzać. W każdym razie Amirta jest taką osobą, która wszystkie kwestie społeczne, polityczne, kwestie związane z równouprawnieniem bardzo mocno akcentuje i też podkreśla, że to jest to, na co ludzie także oczekują. Przychodzą na jej koncerty, oczekują przekazu w muzyce. Nie tylko samych dźwięków, nie tylko improwizacji, nie tylko dobrze skrojonych utworów, ale także czegoś więcej. W tej samej rozmowie mówiła, że po koncertach wiele osób podchodzi do niej dziękując za to, że poprzez muzykę wyraża nie tylko emocje, ale także bardzo określony przekaz i to wielu jej odbiorców ujmuje. Amirta Kidambi i Elder Ones jeszcze z płyty przedpandemicznej opublikowanej kilka lat temu. Eat the Rich to była kompozycja, która zabrzmiała przed momentem w audycji HCH, w audycji Samoch, no oczywiście Samoch, HCH, przepraszam, we wtorek od godziny 21. Amirta nie bez powodu dzisiaj, ponieważ już za chwilę pierwsi artyści, którzy wystąpią podczas tegorocznej krakowskiej jesieni jazzowej, która rozpocznie się, jak powiedziałem, 17 listopada. Ten pierwszy koncert to będzie występ Oro Plus One. To proponuję kilka minut muzyki, a później obiecane niespodzianki. Thank you. pełna improwizacja. Oro plus One, czyli oryginalnie duet tworzony przez improwizatorów, pianistę Witolda Oleszaka i perkusistkę Olę Rzepkę, ale to jest specjalne przedsięwzięcie, no bo jest także ta dodatkowa jeszcze jedna osoba w Krakowie, dołączy do artystów Florian Stoffner. To a propos jeszcze Amirty, której muzyka rozbrzmiewała wcześniej. Amirty Kidambi to artystka, która w Krakowie, na krakowskiej jesieni jazzowej pojawiła się w roku 2017, dokładnie z tym zespołem Elder Ones, który grał dla nas kilka minut temu. Natomiast nowa edycja krakowskiej jesieni jazzowej, 19 od 17 listopada do 28. Stały rezydent, można powiedzieć bez zmian, Barry Guy, ale także Sagara, Voice Act, Dual Polarity i właśnie Oro plus One. Całkowita improwizacja, taka jest idea tego, co dzieje się wówczas na tym festiwalu. Jeśli mają Państwo ochotę wybrać się na koncert inauguracyjny, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli właśnie Oro plus One w klubie Alchemia, to jestem do dyspozycji. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Proszę pisać, 3 podwójne zaproszenia czekają na Państwa. A formacja, która rozpocznie ten festiwal, to, jak wspomniałem, znakomici improwizatorzy, bo ważne jest to, że oprócz fascynacji muzyką całkowicie improwizowaną, muzyką, która powstaje tu i teraz, w danym momencie, obydwoje artyści fascynują się także tym, co niejednoznaczne i niedookreślone, jak sami powiadają, studiują zarówno muzykę Antona Webberna, ale także wspólną improwizację. Zatem wiele aspektów muzyki interesuje ich. Natomiast gdy dołączają także inni artyści, tak jak tutaj szwajcarski gitarzysta Florian Stoffner, no to dzieją się jeszcze inne rzeczy. Zatem jeżeli mają Państwo, przypominam, ochotę wybrać się na ten koncert, to proszę pisać. My powracamy do swobodnej improwizacji Oro plus One, a ja zapowiadam po godzinie 22 spotkanie z Marcelem Balińskim, który już do nas dotarł. Sporo nowej muzyki, ale będziemy także wspominać koncert współgłosów z naszego studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. To wszystko po godzinie 22 w Trójce. Thank you.